من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. Dan kepada yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Terimalah ya Allah. Terimalah sinai dan itu sewde Allah. Memuli Allah bone pitali min agol min bande. Kalamu Allah fiul majdina wa ala dunya bi Allah fiul min. Kalamu Allah majdina tanu wa ala ya Allah dalil min majdina. Min ceri dewetado ala sona Allah kanko goto dewal mun wadi nafore wasere wadi mun wadi torla min ceri Muhammad ko naccido Allah ko nalado Allah ngalal ngal ka yitti ma ala ko manki hen utini ni holare wala birid o yaltane aduna sona taw din Islam ti ala ko ko wadi min sonari yindade ko aduna don ko ويقولون الله يكفل الله يوانا دون الله محمد صلى الله عليه وسلم ونجد قل مكو يسهب آي مكو فقال لهم دي كلمات يوم جرها يوم القيامة سيدي نجاب الله يوتر من جهاتك بنغل تعريف البدعة حكو البدعة حكو البدعة حكو سرطي ادم غلقلار هون لهيك سنان لأداء الدين كدو يتي بدعة hunde hekere hunde fuddane yone en anda al bid'a kanyum nenti tan ko bangal dem ko yite dewe Allah ko yone bangal aduna ono yarata na to tawur yani hunde jirgire di ko arata aduna gede kesti toje bangal gollurde men ko bangal kodorde men bangal nyamal leji men hunde bid'a bida mun bangal sariya hadak dunya ma teno hanki dum wayla mo watti nyamet dum no yo dago tan dum no dagi ba sha Allah hen hanki bi de lepti doran ken hande ala masinaji ke amana mbay teewude awa pi suji tan bagi ji di warandani ba sha Allah hen hanki le lel tan ko daage e kapte hande ganda yimbe digi no technique e wawde teewude matlaaji e ko wana dum non yado gede dido jidaji Islam tay ka jullo an ka goppidaado hen kala ko wirtani may dewre e majjere a wal Islam hadata ay wutuma an yoti posna wadini ga walla ko yoto madda walla ko saggal to jidda fu madira posna o bida ka goppidaado hen heddi ko bangal diine o diine Islam o mo Allah de yimma nelede ne yimma rewede mili nelado ye Allah yinno rewede miri nelaɗo tellini deftere wi dina o nani nde dina o timmuno o wi dina timmi o nangi nelaɗo o fewde makko ko ɗum ɗon woni wadde hen bida ko ɗum woni ko woni musiba ko ɗum noon jeen ha faama yimɓe bida cikkon ko wiyete bida ina anda yimɓe darniɓe wadde bidaji ɓe pour anji yimɓe paama bida so haala bida haalama ɓe gadden geɗe kewɗe ɓe jiiɓa hen ko wima montorne kay ko bida lonene kay ko bida hasil ɗeɗo gueɗe yiyitake e banggal diine al bidaatu fi lchari lmutahhar hiya kullu ibada ahdatha annas leysa laha aslun fi lkitabi wala fi sunna leysa laha aslun fi lkitabi wala fi sunna wala fi amali lkhulafai larbaa alrashidin fi qawli nabiyi sal llahu alayhi wasallama man ahdatha fi amrina hadha ma leysa minhu fahuwa radd muttafaqun ala sihatih وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. من زيادة على البدعة إن كالها لم انتو لن ينبقى النبي صلى الله عليه وسلم برينهن ببدعة بنغال ديني من كالكو إن كالهن كالذي النبي ديني فيكت بنغال قرآن جمرة سبحانه وتعالى وي كانكو الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى كانكو نيلي نلادو مكو إفاول بني آدم بني راب كيكو فاول جيواتن فين كبيكو نلادو نلادو نلادو الله محمد صلى الله عليه وسلم كو نلاي منكو فاول كيكو دون هادي كو دون رسترتو ها اللي وينتلي وهو تحتد سن كي شئتون كفتي محمد أنفيني اللي كانكو مسيدي آي قرآن كانكو نيلي نلادو رسي ونكيكو فاول ودين الحق ودين الغوانغ بندم تاهدي فيوالا هدي غوانغ هكو جيواتا قدوم سنا مجري كونكو النبي جناني آها كو غوانغ ونالدا آها آي قرآن وكو نوهي كدكو دين غوانغ وعد آن غوانغ ني فيوالا نكونا آنا جيوي هون لوند أتابي ما غوانغ اي فيوالا فاندين جانتا كوكو اللوي كو اللوي نمين در قرآن فماذا بعد الحق إلا الضلال ألا فوقو نشغل غوانغ سوانا مجري إنن تويتنا تابي ما فيوالا النبي جنوالا أتابي ما جوانغ مو عدي وطن جنتي تاكوي مجر إنهم كيفتن الله ورماته تنسي أتفا قال لي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى قال كيفتر جدا النبي بلي النبي صلى الله عليه وسلم الدين مع النبي جهورنا يمنع كو ونع يمنك كو ندن يمد سيد يمنك كو قلن نوك ada yenana an wona on jinindi bida ada yenana ada jinni ko annabi jogat ada hirjina ko annabi jinni ada hirjindi ada titro ko annabi sallallahu alaihi wasallam andana yurna makko ala deftere makko ala qur'an ala hadithaji ala golle makko fasira makko fasu yittam yedo hunde no parno to dande titorto dande jilato da allah ala hen ada yenana kay lindi ma annabi sallallahu alaihi wasallam dum ngeni ko da reedi makko jilde ndewi manaki dum woni tiyama jilde odo ay ko sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam ada yana ko jogida ko Abu Bakr anda dum wana Umar wana Usman wana Ali wana sahaba be Allah yi en Qur'an man ti as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar Allah man ti sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam min al-islam ari mabdihin ida de nati kam min yidi adna de al-islam dokki fitale dokki jode le yidi farde yi ballo dine Allah Allah yi be do na wode ni yidi Allah nadde al-janna fof Allah seedi dum der Qur'an Allah bamani ga garanti ina yala ko be woni mun ko ina yidiri ina nanabe aljanna Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minina azzalika alladhi alfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim dajaltina galleji mabbe jawdel fu tefta be cerna e rew mabbe di mabbe holbatti pour wallahi dina Allah wa rasulullah wa rasul Allah yuko be don woni gondube dum do fu Allah na fede be do be do mojjere ana ari a sikki to ngida ko ina buri be am buri be famde dina am buri be yidde dina an Allah seeda ke ma mojjere mo nanguda dina ma Allah seeda ke mo mojjere seeda ke mo gonga meeda halde dum do ko nasti qur'an ana taabi mo dum do fu wa yeddima ladde a reewi ko welma dum na ko dum tan dum ma qur'an hen den annabi sallallahu alaihi wasallam dum ni bida ko kala ngamda dewal Allah yal ngamduda yimbe pitindi sewni tawne gal ala asli doctor Allah wala ala asri sunna annabi jungal ala asri golle sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam no hatente ho alumti be nayobe annabi ji hado ko wiima annabi ji kala kisti tinde o do fiyaku fiyaku amen o do dum dine dine ko annabi sallallahu alaihi wasallam rokka kanko rokka yo adan nimbe annabi sallallahu alaihi wasallam kala kay jeggide hen ganda hen rore kisti tinde hen hon dum yanirani wanda ko jiya hen annabi ji gal gollal ko rutta muttafaqun alaihi annabi ji kala gulludo gollal hen yaniroram ala hen gal gollal ko rutta dum wadi kambe ganda jom bidaaji men edo hadise e ngar ndari jeete mabbe awa ɓe gandi jiɗa o hankadi martata ɓawde annabijo wi so yamirani koko rutta awa ɓe gatti ɓe taƴi mawde kadi ɓe mbaɗi hen ɓe batti wiide ko annabijo yaniriɓe eyyi ɓe batti wiide ɓe jii annabijo yaniriɓe yimɓe mbi hato jii annabijo ɓe mbi koye koyɗol nde wiya dina ɓamataake koyol kadi ɓe taaɓi ɗum ɓe janto ɓe batti wiide ɓe jiyamo guita ngas ngas ɗo joni e bamako ɗo won wiyoɓe ne jiya annabi sallallahu alayhi wa sallam e nder leyɗele men ɗeɗo fo woni wiyoɓe ne jiyamo mbi komo wiyatamo woodi guite ɗe ganduɗa guure ɗe ala fo mo wiyatamo hen jooni ko ɗo yimɓe nanggodirata e mabɓe na andano Allah wi'e nder Qur'ana maybe yow summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawm al-qiyamati tub'atun min ganda kadi kala humi de ngaddi ko annabi ji wofti do ko dum tan rutirte annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tellina ma ko Qur'ana wi maybe ko nyadi amal qiyamati tub'atun annabi sallallahu alaihi wasallam o leli ko madinatu yimbe jeeyitan hay joni sahi madina tawan do narmi jinato leli do ina salmina mo don ngarata ka dey annabi sallallahu alaihi wasallam na imma gabri hen araga banda min hokki yimbe bonna do fasuji ne jaa ha madina tayi min ji annabi sallallahu alaihi wasallam e kollata yimbe tan be nana baraji den modjere mande yide annabi sallallahu alaihi wasallam kono ala wonno wona gonga ko ni tan wiyete ko kaari en kan ji annabi ji dum ko bama ko annabi saaji koodi saaji tindi saaji daari bandiraabe ne ngi Allah yo Allah hebbito en ojar hadith irbad ibn sariyah radhiyallahu anhu annabi ji ni wajjini mon lawulangul dum woni diina mo annabi ji wonna mon woni sunna mako fa alaykum bi sunnati kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi sunna ren tidi ni fiawde nangudi hen ha tidi annabi sallallahu alaihi wasallam nangire dum de son kedi on sunna mo gonno mi mun on kana sahaba on gonno mun on nangire hen cel cele mun andi bani adama sa nangi hunde jinga ma ha tilliti wadde hen niije ma firti fa so bi may nangude annabi ji nangire dum non ha tidi annabi wi mi rentini mon e gede kesdi tinade to annabi wi rentini hunde o mo andi ko woni hen ko goja makko annabi ji wonno goja makko ko hoto hunde hesdi tinade nanne e dine ha ko jiya sa hen ko annabi ji hunno ko wadi annabi sallallahu alaihi wasallam so ari hande so yado aduna hande no bida ittira nanna e dine ha ha yoga woni nokkuji non hen ko anda sunna o majji a wonno so sunna ari ha bare ko bida bida o so ari ni won sunna ji annabi sallallahu alaihi wasallam joni ha wona nokkuji ni sunna annabi ji ni majji hen hankadi ko bidaji ɗi mbawteɗen muli Allah annabi ji wande kala ko hesdina e dine wiyete ko bida bida ko majjere hadis mo ganda imam ahmad e abu daud e tirmidhi ibnu maja fo e sanadeji sahih sanadeji tilliɗi e ɗum woni tufnoɓe celluɗe hadiseje ko ina haali ayaji qur'ana ko rentini bida e hadiseji ina keewi jomiraɗo wimine nder qur'ana inna alladina farraqu dinahum wa kanu shiyan joni diine ari ɓeɗo nangi hen ha ti nangi diine o woɓɓe gaari gaddi gueɗe goɗɗe cerdi ɗum ganduɗa diine o gaddi hunde wonde ko jeyata hen gaddi jomiraɗo subhanahu muhammadu ana jeydaka ɓeeɗo hay batte eyi ɗum noon jeyaɓe Allah gandi al bida kala ko hesɗitina e diine awa ganduɗa ko ɗum wiyete bida joni hunde ndi yewitaki e banggal diine banggal gurdugal men walla développement men banggal civilisation ngaji men banggal ko yewitaki e diine ɗum noon jeyaɗo Allah ka guttidaɗo hen kala ko hawri hen saria awa basi ala nangue kala lundi hen saria ɗum woni hunde bonde eyyi kono wiyetake e bida e banggal ganduɗa awa banggal sari wiyeta ɗum bida wonno ko wiyete bida tan ko hunde yewitide e dewal Allah joni noon yoga ha joni andu woɓɓe mbi aha gonka e bida no woodi kono bidana fecci moƴƴono hen bonɗono hen eyyi ɗum kadi ganduɗa yimɓe woɓɓe noon toon ene feccir noon bida ha yoga e andugu ni woɓɓe ina gabbi hen ɓe mbi joni pewna ganduɗa deftere pour aɗa haaɓa yimɓe haɓatoɓe diine Allah awa ɗum noon ko bidaji baɗɗiɗi bo bidaji ganduɗa mulde defte joni han kadi sarti ɗum sarte ɗum koye ha joni ko bidaji kono koye moƴƴi jeeya eyyi maade madrasa ji hoko nande honɗen gueɗe eyyi ganduɗa bidaji kadi gañaɗina toon awa ko wayno ganduɗa hundeji noon toon tawi ne aña joni noon kamɓe ɓe ɗiɗo haalaji hono ɗi mbaddata e konngol annabi ji wino kañum wi ko kullu bida dalala kala bida ko majjere tawiɗo gandi kay ɗo ka ɗo haala e kayto lumnidiri annabi sallallahu alayhi wa sallam ko wi ko ko ɗum woni ko tabiti yoga e andu e feccude mbiɗa ɗum ko moƴƴi walla yaaha ha pece jeeyi ɗum ko wajibu ɗum ko jiya ɗum ko baɗɗiɗo ɗumɗo fo ɗen gandi toronto ina hen ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko ko ɗum woni gonga bida fo ko majjere haari tawi ɗe koɗe celliɗiɗe kabarama annabi sallallahu alayhi wa sallam ina jeeya eɗen haariteje haadis muslim haɓere nder sahih sabri hadis keɓraɗo jabir ibne abdillahi al ansari radiallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كان قول أجابر أبي النار النبي صلى الله عليه وسلم النبي جنة نحن خطبا خطبرا يوتر من بقاعد هالا يكفي الله وجيل النبي صلى الله عليه وسلم لني ونبي المؤمنين يوتر فهالا الله ɓuri moƴƴude peewal ko peewal annabiji sallallahu alayhi wa sallam ɓuri bonde fiyasuji fof ko hunde hettitinande waɗa e diine tawa jeyata hen kala bida ko majjere ne anda kay hadiseji kadi mana ko holli ganduɗa kaɗo haala ina heewi hadis irbad ibine sare mo kalɗen nane e hadiseji goɗɗe fof ko kan haala ko annabiji haali ko ɗum woni sawab neɗɗo fo ɗumirta e annabiji konngol kanko rokka konngol kanko rokka haala daɓɓa dartika labtuka kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko nii ɗum wonde kaso goɗɗo fecci ɗum nawi ɗum ha gueɗe joyyi awa wi ɗum no dagi hen ɗum ko yiiɗa hen ɗum kaza wa kaza ɗum ɗon eɗen mbawi ɗum ɗon trompe ina hen. joni noon koɓe mbiyata en walli faade defte ɗe de e walla ganduɗa rendinde beylaji ganduɗa ko ruttoyi hesorewe de walla habdiɓe l'islam, ɓeɗo gueɗe ɗen mbiya ɗum ɗo wiyatake e bida e ɓe gueɗe ko ɗum tigi woni ko Allah yeniri, ɗum woni ko nawa sallallahu alayhi wa sallam yeniri. ɗum ɗon wiyatake bida gaate Qur'an ina holla min hono jaabortoɗen anɓe Allah ɓe, hono ganduɗa gueɗe mabɓe ɗe ɓe jiibiɗe ɗe ɓe jiibiɗe hono duttirte foof Qur'an na feññini, ko noon kadi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ko noon feññiri. Deftere Qur'an nde Allah windi ko kole kitab zalikal kitab, so Allah wi hunde ko deftere ga ko deftere, ɗum noon windi deftere Qur'an waɗ ɗum rendina ɗum noon. Qur'an koɓe mbiyata windaka yeeso annabi ko fenane windama yeeso makko, ɓe mbiya rendinaka hono rendirta wawi noon tello gasanin wawi gasi tellade nde ɗen balle annabi sallallahu alayhi wa sallam maayi. joni noon sahabaɓe ndendini ɗum ko windana ko so rendinama ɗum wawa wiyede ko bida, gati deftere nde Allah wide ko fi kitabi makko noon eɗen ñaagi Allah rokku min famoya. ɓeɗo gueɗe foof wiyatake bida gati ko daranade wajibe wadde hunde waɗɗinde wadde jihade lawol Allah, ɗum ɗon wiyatake ko bida. made madrasa ji walla ganduɗa fewnude pommude walla laaɓi ɗeɗo gueɗe ko julɗi ne naftoro walla yimɓe, ɗum ɗo wiyatake bida banggal saria, wonno gonno ko saria o yamiri o yimɓe janggo. eyyi so wiyama madrasa ɓeyno gottu foof ko tabitinde jangde nde tan ko Allah wi yo jangge, ɗum noon ko ɗum ko jomira subhanahu wa taala yamiri annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri. ɗum noon jeeɓe Allah eɗen ñaagi Allah yo Allah rokku men faamu. joni heddi nokku goto ɓe mbi an ha Oumar de ɓe rendini yimɓe tarawi hande yawo wi ɗum ɗo ko bida. eyyi ɗo kadi nde ɗo muggitorde kadi foof en jitten haaɓe donkatoɓe muggiti hol bawɗo wiide tarawi ha wona sunna. min gandi tarawi ha ko sunna tentuɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam diini tarawi ha o hirjini hen yimɓe o hirjini o rerɗini o yimɓe yo mbat ɗum hono wirte ɗum ɗon ko bida ko sunna. joni o so Oumar wi ɗum bida ɓe mbi ɗum komin haysot loha banggal ɗemgal, kono kay kanko wiyete bida ko hunde no ganduɗa gollanoka ko idi annabi sallallahu alayhi wa sallam awo kamɓe ɓe jiili o juuli tarawi ha. joni haade annabi sallallahu alayhi wa sallam e saga annabi sallallahu alayhi wa sallam nde fuɗɗoto juuli ɗum nde nde waro tawi sahabaɓe ne juulo ganduɗa pelle pelle yimɓe tato nayi batuji dente dente to misiɗe to ɓe gona to ɓe gona ga yimɓe ɗiɗo yimɓe tato, kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o ari kamɓe fof ɓe juuli caggal makko hakke balɗe kadi caggal mum o woppi o hullode farle dow dow makko. annabi ji wi inni akhsha an tufrada alaykum salata alleyli fa tarakaha khawfan ala ummati an tufrada alayhim falamma tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam amina dhalika walidha amara biha umar radiallahu anhu falhasilu anna qiyama ramadan sunnatun muakkada walaysa albira min haidi lshara. ɗumno rabɓiɗi hen tan ganduɗa e kaɗo haala kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o juumni sahabaɓe hakke balɗe kadi caggal mum o hulti oto farlede mumɗum. joni noon nde ɗum ɗon farle o ne annabi ji rutte jomum ene anda han kadi ala ko farloto han kadi nde ɗum ɗon hoolano kanko Oumar o rendiniɓe ɓe juuli ganduɗa paamen tan julde ganduɗa jammaji koor kadi awa wadde naafila ɗum ɗon ko sunna tentuɗo wona bida banggal saria. ɗo ndeke en paamide ko yimɓe jaate ne ndendina diineji ɗi Allah yamirani awa ko ɗum ɗon woni ko wiyete bida. eyyi ko ɗum gono ganduɗa ɗum woni bidaji majjere ɗi awa ko rendina ko ganduɗa ko yimɓe ƴettata ganduɗa gueɗe taƴade bida tawi no laabti certo jaaɗa fof aɗa yira guite noon. joni noon ɓe mbi ko woto haale ko dagaki ko bida bonɗo o ina anda on woni mo dagaki golluɗe e dagaki ganduɗa. joni noon mbiyaɗa mbaɗa hen gaɓole ha secco bida wajibu no toon sunnon toon kaga o kaga beele gueɗe mabɓe ɗe ne mbiya eɓe nanna ɗum hen han kadi ƴettaɓe bentin ɗum hen ne mbiya renti boni serata tawa feccinani wawa nandu ɗum wonta gotum. so ɗum nenni kadi ha joni eɓe jogui toon hadise kadi mo ganduɗa ɓe taɓeñirtidira ganduɗa bidaji mabɓe ɗi yoga yimɓe nan toɓe mbi annabijo wi ahan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi lqiyama. eyyi annabijo wi kala kay cunninɗo sunna so moƴƴo ina heeɓa baraji e baraji kala golluɗo hen ha yawma lqiyama. eyyi oɗo hadise eɓe mbi annabijo sallallahu alayhi wa sallam awo haali ɗum. joni est ce que annabi sallallahu alayhi wa sallam so haali oɗo hadise o wi joni ko goto foof han kadi o woppiri ɗum hoore mum yo urni o wiyala waɗa ko weli ɗum e yardinga l'islam hi ɗo bani adam mbatten hakkillaji ɗo no hato jine ha joni laɓɓinede. hadise wonde annabijo kay haali man sanna sunnatan hasana hadise o ko celluɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali ɗo fayida e ganduɗa oɗo hadise ko yiilete hen ko ƴeewete oɗo hadise ko wurtinde sunna annabijo e noddude sunna annabijo e rentinde bida. oɗo hadise ari ko rentinde bida gati annabi wi ko man sanna sunna kala cunninɗo sunna hene kala kesɗitinɗo sunna ahkamu hadise o ko ni wona kala fuɗɗitiɗo annabi wiyani man ittadaa bida o wiyani fuɗɗitiɗo bida de addi hunde no ganduɗa annabi haali ko haala sunna. joni noon hadiseji ɗe yoga hen tafsirde yoga gati annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali man ahya sunna kala ganduɗa guurtinɗo sunna man sanna firtata ko guurtinɗo walla peñinɗo a peñini sunna annabijo oɗo nokku sunna andanoka ɗon walla oɗo ko sunna annabijo ina wilori yimɓe walla ina belsindi walla ina majjini a haali annabi sala sallam wiya heeɓi baraji ganduɗa ɗum ɗon on sunnani ko wurtinɗa walla mo firtitinɗa kala kadi golluɗo ganduɗa hen ha yewmal qiyama ɓayri ko anoni sababu peñinaniɓe holliɓe ɗum ɗo ganduɗa woni ko famete hen annabijo wi ko sunna de ko yo sunna wurtini ko yo yimɓe noddu fewde sunna ha joni ko rentinde banggal bida e bone gonɗo e bida he annabi sallallahu alayhi wa sallam ko niwi o wi kala man sanna fil islami sunnatan hasana ay kala cunninɗo l'islam guurtinɗo e nder l'islam sunna moƴƴo kana lahu ajur ha wa ajur man amile biha aɗa jogui jobdi mum e jobdi kala golluɗo hen caggal ma ustuta ganduɗa ɗum ɗon jobdi mane jobdi mabɓe ndi e jobdi foof ustuta jomirawo subhanahu wa taala kono on kay tawi addi e l'islami hen kadi ganduɗa sunna bonɗo addi hen hunde bonde aɗa jogui hen bakkade bakkade kala golluɗo hen ha ñande yawmal qiyama hadis mo ganduɗa muslim yalte nder sahi ina jeeya e hadiseji ɗe ganduɗa yeru oɗo hadis hadis mo abou hurorata radiallahu anhu tariɗi famde ha joni haala annabi sallallahu alayhi wa sallam ko yoga hen tafsir ko yoga annabi wi man daa ila huden kana lahu min al ajri mithla ujuri man tabi'a la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man daa ila dalalatin kana alayhi min al ismi mithlu asai man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asanihim shay'a annabi sallallahu alayhi wa sallam kala hudde ɗi yimɓe fewde peewal peewal noon ko ngal annabiji jogoɗa keeɓa hen jobdi e jobdi kala dewiniɗo peewal he ɗum ustata jobdi mabɓe ha yeɓatte kala kadi nodduɗo yimɓe fewde majjere a heeɓi bakkaɓe yoga ganduɗa koɓe rewiriɓe ganduɗa majjere nde bakkatuji keeɓi hen fo annene heeɓani hen hono mum ɗon hadis ganduɗa ni annabi sallallahu alayhi wa sallam holli ina jeeya hen kadi ha joni tariɗi famde hadis man sanno annabi sallallahu alayhi wa sallam heɓorama hadis keɓraɗo ga ibne mas'ud walla hadis keɓraɗo ga abi mas'ud o man dalla ala khairin falahu mithlu ajri failis kharrajahuma muslimu fi sahih kala tindinɗo yimɓe moƴƴere aɗa jogui jobdi yeru ganduɗa golluɓe hen ɓe hadis muslim yalti ɗum noon deke en paami sanna fil islam yani ko ahya sunna on gurtinɗo sunna wa azharaha wa abrazaha feñini sunna o yaltinimo tawa ganduɗa sunna o yimɓe ne jaɓɓuno eyyi tawa yimɓe ina majjuno sunna walla ina yirnino yimɓeɓe joni a noddi yimɓe fewde sunna a feññini ɗum a heeɓi jobdi a heeɓi baraji ganduɗa kala dewiniɗo hen wa laysa maana hal ibtidaa fi ddin firo ganduɗa golɗo konngol man sanna firta kay fuɗɗitiɗo e diine he wonno annabi sallallah ah sallam kañum haaɗi sunde fuɗɗitede e diine he o wi kunno bidaatun dalala kana haala nan toon leeli ka umma kala bida ko majjere haala annabijo kadi yebdindirta yoga hen yo ganduɗa awa haala annabi sallallah ah sallam kañum yaadata yebdindirta firtinirta ɗum ɗo dendagal joom gandal en ina gandi ɗen hunde dendagal anduɓe kadi ina gandi kay fanitare haadis annabijo ganduɗa man sanna o ko wurtinde sunna annabijo e finñinde sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam wona yaade kay ina ferino ina urno ina adda bida ina adda laawel mum ne yurtina hen e inde mum walla e leñol mum walla e wuuro mum ina farita e inde eɗen muuli allah joni misal banggal finñinde sunna annabijo ne wayno an ka gando aɗa e nder wuuro goɗo wuuro noon qur'ana jangguitaki hen no fewi eyyi joni ana ari aɗa janggina ganduɗa qur'ana o aɗa janggina ɓe sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam walla haɗi sewi jangguitaki ɗon kono ko ɓuuri saritade leyɗele men hen haɗi sewi jangguitaki mbi haadis ko yewtere tan tawa neɗɗo ganduɗa ina hiwi defte kewɗe ɗe ganduɗa ko mo allifini en tan cangi fewi ɗum ɗon ina watti ɗum hakkille mi toppiti ɗum no fewi tawa sa holli ɗum haadis annabijo ɓantanta ɗum dali ni ɓe mbiya ko yewtere tan mata anda qur'ana allah wi ko ahsanal hadis qur'ana no ko yewtere ɗum noon bandiraɓe eɗen ñaagi allah yo alarko men faamuy joni an sa ari e wuuro sunna annabijo jangguitake hen haadise jangguitake hen no guure men leyɗele men ɗeɗo ina famɗi tan tawara duwal tanani haadiseji ne jangge ina famɗi sona ganduɗa illa man rahimahullah sonaɓe allah yurmi eɗen ñaagi allah yo allah yurmu en joni annabi sallallah ah sallam ne yaltata aduna mi wurtunimen jeɗe ɗiɗi sen nangge majje en majjita qur'ana o e hadis o ene hande ƴeewe no jangguirten qur'ana aha ko yo jangge tan yette so gasi moon tuttene mbiɗe men mamen gasi tuttene ganduɗa e mbiyaneɓe garan mbiɗen ko ɗum woni barke o allah wi qur'an ko deftere kitabu mo bawa ko deftere barkinide kono allah rewino ko fatta bi ko rewide ɗeyne soɗo mbiɗi heɓde barke o ko rewidade qur'ana o ko ɗum woni ko darde ɗen haadiseji kadi annabi sallallah sallam ɗe annabi wi sen nangui en majjira en haadiseji hande ala jangguetake eɗen ñaagui allah yo allah heɓɓito en ɗum woni an tawi are nokku o tawi qur'ana walla haadise jangguetake ɗon a jangguiniɓe qur'ana o e sunna o joni an a wurtini ɗon sunna walla are ɓe wuuro tan ganduɗa ɓeɗo kañum en gadiri tan ko labde ba e muni en e walla ɓe gustere tan a hedde diɗinno ɓe mbaɗat ni tamko kollaɓe annabi sallah sallam yeniri ko yo bayɗe yoɗe goppe e annabi sallah sallam yeniri ɗum ɗon ya woppu warema ya fewnu peñ fewnu warema ha fewa jirtina ko ɗum woni ko annabi sallah sallam a haali ɗum to jaɓama wurtinoo sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, walla are ganda nokku ganda tawi yimɓe ɓe fo ganda ɓe jiirata ɗon juma waɗi feere ha juma watti jurnere jiilere ɗon, walla to noddintanoke, walla ganda to wurnata tan ɗe gueɗe, ɗum ɗo wona wurtini ɗon ha joni. Ne jiyaɓe Allah gande ko ɗum ɗo woni wurtinde sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ko hunde awo ganda waɗɗinde hanani wattede gollirde ha jonde ɗo hadisaji annabi sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum woni kala golluɗo hen a heeɓi hono ɗiɗon baraji ganduɗa yi koy golluɓe hen ɓe foof hakkille mabɓe e foti dokkeɗa baraji wonna fini ɗon ñawal islam fini ɗon fayal islam jona waɗi a jeyama mimma sanna fil islami sunnatan hasana. Eyyi wona murado ganduɗa haadis o wona an yettude an fil dini ma lam yadan bihillah, wona tawi goto kono yiyana feyndo e dina ko Allah yamirani awa tawi fayal islam jaɓani. Eɗen ñaagi Allah yo Allah heɓɓi ɗen. Fal bida'u kullaha dalala li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, annabi ji gayni haala bida fo ko majjere annabi sallallahu alayhi wa sallam ko wiwi. Eyyi ko noon annabi ji wi e nder hadis sillur man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, kala golluɗo gollal ngal yamiroram ala ngal gollal koko rutta. E hadis goɗɗo annabi wi man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad, ɗum ɗo fo ko haala annabi sallallahu alayhi wa sallam. Eyyi kala golluɗo gollal ngal yamiroram ala koko rutta awo ko noon sono hubbanno o wiyanno ɓuuri moƴƴude haala ko deftere Allah ɓuuri moƴƴude peewal peewal annabijo bone fof boneedi mum fof ko hikkitinade waɗa e dini yimɓe ne jiloro ɗum Allah tawa jaɓetaki. fal ibada allati lam yasraha llah la tajuse, kala dewal Allah ngal Allah sar inani yamirani ɗum dagota ko rewirde Allah. Sa rewiri ɗum ne Allah heɓata baraji a tampini hoorema tan. Ɗum woni ko Allah wiya nder qur'ana won yimɓe ne gara ñande yowmal qiyamati amilatun nasila, eɓe golli golle tampinɗe ɓe nadda hen jeygol tasla naron hamiya. Jomiraɗo haalni ko goɗɗo nder qur'an o wi yimɓe golloɓe biɗa ko yamirani ko awo ene nangi jeyaɓe Allah woɓɓe ganda ne mbaɗi ɓen ha nelaɓe ni kala ko gaddi ko ɗum woni koɓe nangata. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɓe woni fala nuqima lahum yowmal qiyamati wazna, ɓeyde ñana darga min darnantaɓe peesirɗe ni saka ko ɗum golli ko peese hen. Allah wi am lahum suraka u sharau lahum min addin, mati ɓeɗo kam koɓe rendinimawo ɓeɗo e Allah no carina Allah adda sariya ɓeɗo ne gadda sariya ɓe ƴetta ɓe cawnodira ɗum ɓe tatta e sariya Allah he aha ɗum ɗo ko diine Allah nani, ɗum ɗo ko sunna annabiji nani, awa ɗum ɗo ko diine kaari nani, ɗum ɗo ko laawol kaari nani. jumra subhanahu wa taala wi am lahum suraka u sharau lahum min addini ma lam yadan bihillah, suratu sura aya batto o nogas e goho. min jeyaɓe Allah gande diine l'islam awa yamiri woni ko yendiri no golle annabiji sallallahu alayhi wa sallam. Diina ko annabijo addi ko eɗen gandi eɗen jenana en mbawa waddude moƴƴere wonde hende mbaɗen hen ko mbawɗen. No annabi sallallahu alayhi wa sallam wi gueɗe ɗe jamuri monɗe mbaɗe hen ko mbawɗon, gueɗe bonɗen ndiyen fi monɗe ndiyen fuɗɗeɗen. min jeyaɓe Allah hande hono foti gueɗe nani ina ganduɗa ina liwire Allah tawa Allah tilnani hen foof dalilu e nder leyɗele men. hono foti yimɓe en nanguite gueɗe Allah yamirani yoɗe golle awa goɗɗe nani hen ko bida hundeji goɗɗe nani hen ko shirku billah, gueɗe goɗɗe nanduɗe ɓe nanga ha ɓe gattitin ɗum yoga e sahabaɓe tawa fo ko fenade fof ko hunde ha marta tan awa ha yaara yeeso wadde ɗum ɗon tarwiji. ɗum noon eɗen ñaagui Allah jomira subhanahu wa taala yo Allah famnumin dini l'islam, wurtamin nanggude sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, woɗɗitinimine kala ko wiyete e bida. ina anda kadi won jeyaɓe Allah ne jogui tan haalaji goɗɗi ɓe mbiya bi haqqillah rijalullah ayinuna bi aunillahi wa kunu aunana billah, eɓe jogui ɗon konngudi goɗɗe ɓe madde hen aqtab ɓe mbiya ya aqtab wa ya autad wa ya asiyad ajibu ya zawil amdad fina washfau lillah hada abdukum waqif wa ala babikum aakif wa min taqsirihi khalif ainna ya rasulallah wa ma li gayrikum mazhab wa minkum yahsul lmatlab wa antum khayru ahli llah bihamzata sayidu lshuhada wa ma minkum lana maradan aisna ya rasulallah e ɗi e hono ɗi ya khudbu ya gawsa ya maulaya ya wazaru ya muntaha amali billahi ya kamaru. eko wona ɗi fo e jiminan toon ha heewi tan ina wullite hen ko wona Allah, ina duoro hen ko wona Allah, ina anda ko wiyete duwaw kadi ko Allah ganduɗa waɗante. jomiraɗo wi walillahi l asmaul husna fadauhu biha, Allah jogui inde moƴƴe no wooden Allah, inde moƴƴe noddirede en Allah. jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri min seeɗen duwoyi en duoro Allah wonno duwaw ko dewat. Awesome.